Bir kitap, bir film. Hazırlayan ve sunan Mehlika Mete. Merhaba. Bugünkü programımızda Haruki Murakami'nin ülkemizde İmkansızın Şarkısı olarak yayımlanan, özgün adı Nuruvei no Mori, Norveç'in Ormanı olan kitabı ve film var. Ve stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Mario Levi. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz Mario Levi. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok teşekkür ederim bir kitap, bir filme zaman ayırdığınız için. Estağfurullah. Biliyorum ki çok yoğunsunuz. Rica ederim. Son kitabınız Bu Oyunda Gitmek vardı. Hı hı. Kasım ayında okuyucularla buluştu. Evet, evet. Eminim ara vermeden çalışmalara devam ediyorsunuz. Aynen öyle. Aynen tahmin öyle. Ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi'nde ders veriyorsunuz. Doğru. Yine yazma ve edebiyat üzerine atölyeleriniz devam evet, ediyor. Evet. Üniversitede verdiğiniz dersler arasında edebiyatın sinemaya uyarlanması üzerine bir ders doğru, de var. Doğru. Bir yüksek lisans dersi bu. Karşılaştırmalı edebiyat yüksek lisans programında evet. Bir dönem bu dersi veriyorum. Çok güzel. Onun için çok önemsiyorum bir kitap bir filme katılımınızı. Rica ederim. Rica çok ederim. Çok teşekkür rica ederim, ederim tekrar. Rica ederim. Şöyle yapalım mı? Tabii ki. Fazla söze gerek yok Haruki Murakami hakkında. Tabii. Ama bir iki cümle edeyim elbette, istiyorum. Elbette. Tabii ki. Teşekkürler. Murakami şöyle söylüyor. 29 yaşına kadar elime kalem almadım. Hı hı. Karım ile birlikte caz bar işletiyorduk. Evet, evet. Ve yazmaya günün birinde bir beyzbol maçı seyrederken karar veriyor. Ve hemen o akşam masanın başına oturuyor. Tabii o güne kadar özellikle Batı edebiyatının belli başlı eserlerini hatmetmiş. Tabii. Muhakkak. Böylece ilk eseri Hear the Wind Sing ile Gunzo Edebiyat Ödülü'ne layık görülüyor. Böylece cesaretleniyor ve 1987'de 5. eseri bugün konuşacağımız İmkansızın Şarkısı ile üne kavuşuyor. Tiyatro eğitimi aldığı üniversite yıllarında bir plak dükkanında çalışıyor ve caz kulübü açıyor daha sonra demin sözünü ettiğimiz gibi. Ben bu sebepten diye düşünüyorum. Pek çok eserinde müzik eserleri romanlarının kahramanları kadar yer tutuyor. Tabii. Öne çıkıyor. Hatta tabii. Kitaba ismini veriyor. Doğru. Nitekim İmkansızın Şarkısı'nda aynen. Da değil mi? Farklı değil. Aynen, aynen. Orada Beatles'ın bir şarkısının adıdır bu. Evet. Norveç Ormanı dediniz. Paul evet. McCartney ve John Lennon'un ortak çalışması The Bird Has Flown, Norwegian Wood. Hı-hı. Baş karakterlerden birinin en sevdiği şarkı ve evet, evet. Kitabın aynen ismi. Öyle, evet. Aynen öyle. Murakami'nin Batı edebiyatına ve kültürüne, müziğine duyduğu büyük bir yakınlığı var. Yakınlığı var. Pek hoş karşılanmıyor bu yönüde. Bu yönüde çok eleştiriliyor Japonya'da. Evet. Fazla işte batıcı olmak, işte Batı edebiyatına fazla hayran olmak, hatta öyle düşünmek, öyle hissetmek gibi suçlamalarla da karşı karşıya kalmıyor değil. Evet. Ama onu dünya çapında bir yazar yapan bu mu? Bir soru sadece, emin değilim cevabından. Evet, anneannelerine bu kadar sıkı sıkıya bağlı bir toplumda evet. Eleştirilmesi kaçınılmaz diye kaçınılmaz düşünüyorum ben de. Kaçınılmaz tabii ama yine de Japonya'da da çok okunan ve çok tercih edilen bir yazar olduğu kesin. Evet. Ama özellikle Anglo-Sakson ülkelerinde yani Amerika'da ve İngiltere'de büyük bir hayran kitlesi olduğunu, neredeyse bir süperstar gibi büyük bir hayran kitlesi olduğunu söyleyebilirim. O kadar ki mesela bir Murakami romanı çıktığında tıpkı işte bir yeni çıkan böyle ünlü bir cep telefonu alınacak gibi sabah geceden yani kuyruğa giriliyor kitapçıda. O romanı ilk alanlardan biri olmak için. Evet, evet, çok büyük heyecana boğuyor okuyucularını evet, evet. Ve bunu evet. Devamlı canlı tutuyor yani. Evet, evet, evet. Devamlı canlı tutuyor. Murakami'nin aralarında Raymond Carver, Truman Capote gibi Amerikalı yazarların eserlerini Japonca'ya çevirmişliği de var. Ve hatta onlardan esinlendiği de az önce konuştuğumuz evet, üzere olabilir. Beklenebilir. Tabii. Son kitaplarından Koşmasaydım Yazamazdım'ın özgün adı, Carver'ın meşhur hikayesi, Aşk Konuştuğumuzda Ne Konuşuruz'a atıfla koşmak hakkında konuşursam ne konuşurum şeklindeymiş. Hı hı. Peki birazcık edebi, kısaca daha doğrusu edebi, sizin meraklı olduğunuzu biliyorum Murakami'ye. Evet, doğru. Nasıl bakıyorsunuz edebi uslubuna ve eserlerine şimdi, genel anlamda? Evet, ben bugüne kadar Murakami'nin 5 kitabını okudum. İmkansız şarkısı da onların içinde. Ve Murakami'nin hayal dünyası ve bu hayal dünyasının beraberinde getirdiği hikayeler, kahramanlar, özellikle bazı kahramanlar beni çok etkiledi. Ve bana büyük bir okuma zevki verdi. Yani biraz da Murakami galiba müptela ediyor. Okuyulukların şeyi var yani. Evet, böyle bir tarafı var. Ve birçok kişi tabii anlatılanları, hani nasıl desem size, gerçekçiliğin sınırlarını, mantığın sınırlarını fazlasıyla zorladığı için biraz kendine uzak buluyor, hatta biraz yadırgatıcı buluyor Murakami'yi. Evet. Ama ben hiç öyle düşünmüyorum. Ve kendine özgü bir gerçeklik dünyası inşa ettiğine inanıyorum. Hikayeleri de, özellikle bazı kahramanları da pevkalade ilginç. Yani örneğin Sahilde Kafka veya Zemberek Kuşu'nun Güncesi gibi romanlar çok etkileyiciydi. Onu söyleyebilirim. Burada okuyucu, bir okuyucu olarak sizin fikirlerinizi almış olduk. Evet yani herkese de ayrıca okuyucu olarak tavsiye ediyorum. Peki, teşekkür ederiz. Filme geçmek isterim. Tabii ki. İmkansızın Şarkısı'nın hem senaristi hem de yönetmeni Vietnamlı sanatçı Tran Anh Hung. Evet. Sanatçının Yeşil Papaya'nın Kokusu isimli yapıtı. Evet. 93 yılında yabancı film dalında Oscar'a aday oldu ve aynı yıllarda Cannes ve İstanbul festivallerinde gösterildi. Bir diğer filmi belki seyretmişsinizdir, Cyclo. Bisikletçi olarak adlandırılsa da aslında Uzak Doğu ülkelerindeki üç tekerlekli aracı kastediyor. Siz belki takip ettiniz. Ve Berlin Film Festivali'nde 95'te Altın Ayı'yı aldı. Tabii önemli bir yönetmen. Ve özellikle Yeşil Papaya'nın türküsü gerçekten çok çarpıcı ve etkileyici bir filmdir. Birazcık hani şeyin dışında kalmış bir yönetmen gibi, yani ana akımın dışında kalmayı tercih etmiş bir yönetmen izlenimi de uyandırıyor. Bu onun lehine yazılabilecek bir puan tabii. İyi şeyler yapıyor, çok fazla üretmiyor ama iyi şeyler yapıyor. Ve açıkçası bu da uyarlanması, sinemaya uyarlanması pek de kolay olmayan bir roman, doğrusunu söylemek gerekirse. Fakat en, yani zorlar için en kolayı bu. Zorlar çünkü için. Şöyle diyeyim, yani az önce sözünü ettiğimiz romanları, mesela Sahilde Kafka'yı veyahut... Ben düşünemiyorum yani. Mümkün değil gibi geliyor bana. Ya da hani mümkün, her şey mümkün olmayan şey yok tabii de, bambaşka bir yere giderdi. Eminim, evet. Diye düşünüyorum. Evet. Güzel olabilir miydi? Olabilirdi belki ama eminim, belki bunu da konuşacağız. Sürekli gündeme gelen bir görüş vardır. İşte roman iyiydi de şimdi filmi seyrettiğimde büyük bir hayal kırıklığına uğradım denir genelde. Evet. O başka bir mesele ama burada ben bu film uyarlamasını sevdim. Bu başarılı bir uyarlama bence. Evet, onları detaylandırırız. Evet. İmkansızın şarkısı kitapta evet. anlatıcının ki bu Toru Watanabe'dir. Bir uçak yolculuğu sırasında çalınan Norwegian Wood ile 18 yıl öncesine ait anılarını evet. yad etmesiyle başlıyor. Evet. Ama filmin ilk sahnesi 1967 yılında adı belirtilmeyen bir kırsalda ve bizi hemen 3 ana karakterle karşılaştırıyor, tanıştırıyor pardon. 3 çocukluk arkadaşı Toru Watanabe. İmkansızın şarkısını çok iyi bir uyarlama olarak değerlendirdiğinizi biliyorum. Acaba kıstaslar nedir? Genel anlamda sonra imkansızın şarkısında bu nasıl tamam. tezahür etmiş Doğru. görelim. Öncelikle hani az önce konuştuk ya hep böyle bir eleştiride bulunulur diye. İşte evet. roman iyiydi ama işte film biraz hayal kırıklığına uğrattı beni diye. Evet. Bu aslında bunun büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum öncelikle. Çünkü... Evet. Belki daha önceki bu sohbetlerdeki başka konuklar da gündeme getirmiştir bunu. Çok aşikar olan bir gerçek var. O da şu, birinin dili sözel, yani romanın, verbal, ötekisi vizüel, yani ötekisi de görsel. Şimdi iki farklı dilden söz ediyoruz. Ve bu iki farklı dili bir şekilde bağdaştırmak, evlendirmek gerekiyor. Evet, tamam Şimdi, da biliyorum. Ve burada ben şuna inanıyorum. Yönetmen bu geçişte yani roman uyarlamasında ne kadar kendi yorumunu da katarsa yani kendi damgasını vurursa yani özünü korumak koşuluyla ruhunu korumak koşuluyla evet. Uyarlamasını yaparsa o kadar başarılı olur. Sözünü birebir uyarlamak zorunda değil. Özünü uyarlamak zorunda. Ve bu öz elbette bazı repliklerden geçer, bazı kahramanların anlatılmasından geçer. Ve bazen öyle olur ki kimi film uyarlamaları genel geçer yargının tam aksine romanı da aşabilir. Romandan bile güzel olabilir. Mesela Baba öyledir. Evet. The Godfather öyledir. Evet. Romandan bile güzeldir film. Ya da yani Anthony Burgess'ın Otomatik Portakal'ı çok iyi bir romandır. Ama Stanley Kubrick'in kamerasıyla müthiş bir kült film olmuştur. Çünkü orada çok özel görüntüler yakalanmıştır. Sinema daha zor bir sanat bazı açılardan. Romandan evet. daha zor bir sanat. Çünkü kolektif bir sanat. Ve şimdi biz... Mesela biz yazarlar bir romanı yazıyoruz. İstersek bilgisayarda yazalım, istersek benim gibi kalem kağıtla yazın. Romanı yazıyorsunuz, sonra veriyorsunuz yayın evine, bitiyor iş. Ama burada öyle değil. Burada oyuncu seçimi var, kamera var, mekan seçimi var, müzik var. Sonra post prodüksiyon var. Birçok... Kesinlikle. Çok kesinlikle. Zor. Bir de para yani. İmkanlar nelere el verecek bakalım. Evet, yani bütün bunlar evet. çok önemli. Dolayısıyla uyarlama dediğiniz o kadar da kolay değil. Ama yani sinema olmaya başlayalı beri edebiyattan çok yararlandı. Onu biliyoruz. Özellikle Hollywood bunu çok önceden başlattı. Hollywood bunu başlattı. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii. Ve size şunu söyleyeyim. İlk konulu film, tarihi 1902, bir Fransız, Georges Méliès, Jules Verne'in Ay'a Seyahat romanının uyarlanmasıdır. İşte, i̇lk konu film. İlk baştan başlamış evet, edebiyatla öyle başladı. Flört etme. Tabii ama nedeni çok açık. Hazır hikaye var. Evet. Ve bu hep devam etti. Yani bugüne kadar geldi. bu yüzden mesela Shakespeare en önemli senaryo yazarlarından biri olarak çıktı aslında, karşımıza. Evet, evet. Fakat tabii işte uyarlama, değişik uyarlamalar her zaman için tartışma konusuna yol açıyor. Evet, o zaman şöyle diyebilir miyiz? İşin ilk adımı ve özü şudur ki yönetmen evet. metnin ruhunu çok iyi anlamak Evet. Ve ona sadık kalmak. Evet. La işe başlayacak. Evet, doğru. Bunu hiçbir zaman aklından çıkarmadan hayır, belki de sonuna kadar aynı şekilde evet, gidecek. Evet. Bunu görüyoruz bu romanda. Bu şey, bu romanın uyarlamasında bunu görüyoruz. İmkansızın şarkısında fevkalade evet, başa baş gitmiş. Evet. Ben de aynı evet, şekilde gözlemiş oldum. Şimdi filmin ilerleyen dakikalarında Tokyo'dayız. Üniversite evet, öğrencilerinin düzen karşıtı protestoları, evet, Watanabe'nin cinselliğini keşfetmesi, hı hı, Naoko'nun üstesinden gelemediği o büyük acı, trajedi. Evet. Ve bu gene bu Murakami'nin eserleri arasında daha çok bireysel karamsarlıklar üzerine hı, kurguladığı ilk dönem eserleri, kendisi de öyle tanımlıyor. Daha sonra toplumda ve tarihte rast gelinen buhranlara dokunduğunu söylüyor evet, ki evet, bu zaman bu durumda İmkansızın şarkısı ilk gruba çok iyi bir örnek doğru, diye doğru, doğru, bahsedebiliriz. Hı hı. Evet, İmkansızın şarkısını konuşmayı Mario Levi ile sürdürüyoruz. Hı hı. Murakami'nin eserlerinin uyarlamaya yatkınlığı dersek, az evet, önce aslında biraz bahsetmiş olduk. İki eserinden de bahsedeyim. Ben birçok hikayesi kısa filmlere konu olmuş. Doğru. Ama ilk kitabı Hear the Wind Sing 81'de bir Japon yönetmen tarafından uyarlanmış. Hı hı. Hikayelerinin içerisinde ben bir tanesini buldum. Tony Takitani. Ben de tesadüfen rast geldim. Hı, çok ve, istedim. Evet. Orta metrajlı bir film demek. Evet, evet, evet. Ama çok etkileyici, tahmin edeceğiniz gibi. Hı hı. Şimdi o zaman şöyle yönetmeni metnin içine oturttuk. Hı hı. Tabii ki onun da kendi kişisel yorumları vesaire. Tabii. Yahut da öne çıkarmak istediği noktalar olacak. Hı hı. Ama birkaç tane unsur unsur altında sayabilir miyiz? Mesela oyuncu seçimi, evet, müzik, kostüm ve mekanlar, mekanlar gibi, değil mekanlar mi? Bunların hepsi çok önemli. Bu 4-5 ana şeyi İmkansızın şarkısı için konuşabilir miyiz? Konuşabiliriz. Ben sanatçılarla ilgili kısa bir bilgi vereyim ve sizden tabii, rica tabii, edeyim. Tabii, tabii. Her ne kadar gerçekçi olduklarına elbette, dair. Elbette. Watanabe'yi canlandıran Kenichi Matsuyama kariyerinin başında hı-hı, ve ümit vaat eden bir sanatçı olarak anılıyor. Tabii bu biraz eski film olduğu için şimdi tabii ki onlar da olgunluk çağlarına gelmişlerdir. Naoko'yu canlandıran Rinko Kikuchi ise de o da aynı şekilde Oscar'a aday gösterilen Asya kökenli aktrisler arasında adı geçiyor. Hazine Avcısı, Pasifik Savaşı gibi yapıtlarda rol almış. Bu iki sanatçı izleyiciyi çok güzel bağlıyorlar. Hem fizik olarak yüzlerindeki ifade, bakışları. Doğru. Tabii bizi elbette asıl etkileyen Naoko'nun trajedisi. Evet, ya o orası kayıtsız kalınamayacak bir hikayenin kayıtsız kalınamayacak bölümlerinden biri. Kesinlikle. Şimdi bakın yani nasıl başarılı uyarlama oluyor? Yani, özellikle bazı evet, ayrıntılar üzerinde durmak istiyorum bu romanda. Evet, buyurun. Şimdi bir yerde şu var. Önce Watanabe Naoko'yu akıl hastanesinde ya da kalmakta olduğu klinik neyse orada ziyaret eder. Evet. İşte çok yoğun bir kar yağmaktadır. Mesela evet, o oradaki görüntü, o karla beraber gelen o kendini bir şeylerden uzak hissettirme durumu, Naoko'nun kendisini orada öyle hissetmesi, başı başına güzel görüntüler verildi. Ama daha da güzelini söyleyeyim. Hı-hı. Bir daha ziyaretine gittiğinde Watanabe Naoko'nun sanki bir çeşit böyle bir ayaz vardır ama sanki bahar da vardır. Baş başa kırsal bir yere giderler. Böyle ve birbirlerine sarılırlar. Evet. Şimdi o sahneyi gözünüzün önüne getirin. Deniyor ki kamera arkası anekdotlarda, görüntülerde yönetmen o yeşilin en güzel tonunu bulabilmek için saatlerce beklemiş. Yani en iyisini bulabilmek için. Hatta bunu hep şeyse çok acı çektim demiş. Yani en iyi şeyi bulabilmiş. Şimdi öyle bir ortamda çok romantik, çok lirik ve çok güzel bir hava var. Watanabe ile Naoko'nun birbirlerine hem yakınlaşma var hem de aslında her şeye rağmen bir mesafe var. Çok gerçek bir sahne o. Çok güzel bir sahnedir. Çok gerçek bir sahnedir. Ve orada işte görüyorsunuz yönetmenin becerisini. Çünkü romanda evet birebirdir. Yani yakınlaşırlar, cinsel açıdan da yakınlaşırlar birbirlerine. Böyle seyretmek isteyenler için fazlasını söylemeyelim. Romanda anlatıldığı gibidir. Yani orada çok şeyin dışına çıkmaz, hikayenin dışına çıkmaz yönetmen. Ama bize öyle güzel bir havada verir ki onu. Duygusallık çok öne çıkar ve işte dersin sinema bu. Mesela hani roman okumamış olan biri o sahneden müthiş etkilenir, onu söyleyebilirim. Bence gerçekten çok iyi bir kast seçimi var. Burada Japonya'nın doğasının duygulara eşlik ettiği, onları özellikle bahsettiğiniz sahnede o rüzgarlı çayırda. Rüzgarlı çayır, evet doğru. Çok yani güzeldi. Ben oradan özellikle bahsetmek istiyordum ve oradan müziği almak istiyordum. Hem ona geçelim isterseniz. Tabii ki. Çünkü ben çok az eserde bu kadar rüzgarı gerçek bulutları kovalar, bulutlar. Hissediyorsunuz onu, evet. Hissediyorsunuz. Yani o yönetmen onu bize hissettirmeyi çok iyi başarmış. Evet, çayırlar dalgalanır ve Naoko'cuk ızdırabının üstesinden gelmekte çok zorlandığını çok güzel anlatıyor doğa çok da güzel orada. Çok güzel, çok güzel anlatır, doğrudur. O sahnenin müziğini rica edelim o zaman. O zaman yeri gelmişken görüntü yönetmeninin de çok önemli olduğunu böyle bir amaç için söyleyelim. İsmini de analım. Pink Pin Lee. Aşk Zamanı, Seni Seviyorum New York, evet. Suikastçı gibi filmlerde imzası olan bir sanatçı. Hı hı. Hemen müziğe geçelim. Hem çünkü yani filmin müziğiyle ilgili görüntü dedik, müzik dedik. Filmin müziğini İngiliz rock grubu Radiohead'in üyesi gitarist Johnny Greenwood bestelemiş. Greenwood'un müzikleri yaptığı filmler arasında kitap uyarlaması olan Kevin hakkında konuşmalıyız ve kan dökülecek var. Geçtiğimiz yıl hayata veda eden Philip Seymour'un bu The Master, Philip Seymour Hoffman'ın The Master, ustanın filmleri, müzikleri de Greenwood'a ait. Evet, çok güzel. Müzikler de çok güzel burada ve filmin tamamına hakim olan o melankolik havayı çok güzel veriyor. Çok güzel yansıtıyor. Evet. Geçenlerde 16. Antalya Uluslararası Piyano Festivali'ne Matrix filminin müziklerini yapan Don Davis gelmiş. Evet. Onunla bir röportaj yapmışlar. Hı hı. Uzun uzun anlatıyor müziğin hı hı. önemini filmlerde filan. Müziğin filmin filmde gösterilmeyen, dile getirilemeyen duyguları seyirciye iletmek gibi bir işlevi var diyor. Ve devam ediyor birçok cümleden sonra. Bu yüzden diyor sonunda kötü bir müziğin iyi bir filmi berbat etmesi çok mümkün. Gerçekten çok hassas bir belirttiğiniz gibi. Elbette çok büyük bir şey o risk aslında. Ama artık profesyonel olanlar bunu çözebiliyor. Yani bu riski minimuma indirebiliyor diyebilirim. Evet. Çok başarılı çalışmalar var. Evet. Yani burada bazı böyle efsaneler vardır film uyarlamaları ile ilgili olarak. Bunlardan biri de şimdi birdenbire hatırladım. Bir Fransız filmi. Yeni Dalga sinemasında. Hı hı. L'Ascenseur pour le Chafaud filmi. Şimdi şesini hatırlayamadım şimdi bunun. Filmin müziklerini Miles Davis'in yapması hı hı. istenmiş. Miles Davis de demiş ki tamam demiş yaparım. Filmi seyretmek istiyorum demiş. Baştan sona filmi seyretmiş. Hı hı. Sonra bir daha seyretmek istiyorum demiş. Bir daha ikinci seyredişinde almış trompetini eline. Seyrederken bestelemiş. Bitti demiş. Evet. İşte bu bir duygu. Evet, bu başka bir şey. Evet. Ama filmin de duyguyu güzel aktardığını bu arada. Evet. Tabii. Ama bu işte o şey duygu birlikteliğine ben her zaman çok inandım. Evet. Biz de izleyiciler olarak hissediyoruz aslında bunu. Bazen tabii. kulağımıza çok rahatsız edici gelebiliyor. Evet. Norwegian Wood'u bir sahnede dinliyoruz adını evet. aldığı halde. Kitapta bir filmde bir yerde geçiyor. Onu dinleyelim şimdi. Evet, gitarla çalıyor. Gitarla çığı Naoko'nun yoldaşı Reiko seslendiriyor. Reiko evet, seslendiriyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum Mario Levi. Hem edebiyat dünyasının hı hı. içindesiniz hem çok iyi bir izleyicisiniz. Evet doğru. Ve her ikisini bir arada uyguluyorsunuz. Hı hı. Uygulanan eserleri hı hı. değerlendiriyorsunuz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi edebiyat ile sinema her zaman için flört etti dediğimiz gibi. Hatta zaman zaman da uzun yıllara dayalı evlilikler yaptı. Evet. İyi de birbirlerini bütün çekişmelere rağmen idare ettiler kanaatindeyim. Evet. Çünkü zaman zaman edebiyat da sinemadan etkilendi. O apayrı bir konuşma, apayrı bir sohbetin konusu. İnşallah yaparız. Ama şunu söyleyebilirim. Yönetmenler, iyi yönetmenler, sadece sinema tekniğini bilen, sinema bilgisi olan, altyapısı olan yönetmenler değil, hı hı. bir o kadar da edebiyat bilgisi olan yönetmenler. Mesela işte özellikle Fransız Yeni Dalga sinemasıyla başlayan, sonra onun ardından İtalyan Yeni Gerçekçi sinemasıyla hı hı. devam eden sinemalar, yönetmenler, otör sineması dediğimiz sinemalar, film örneklerinde hep şunu görüyoruz. Yani bir edebiyat altyapısı var yönetmenin. Edebiyat da besleniyor. birkaç kitap karıştırmış, birkaç kitap okumuş, hani mürekkep yalamış tabiri caizse olan yönetmenler. Olmazsa olmazı bu demek istiyorsunuz. Olmazsa olmazı bu. Yani şimdi bakıyorsunuz işte Jean-Luc Godard gibi bir yönetmen, kim bilir nasıl bir edebiyat eğitiminden geçtikten sonra bunu yapmıştır. Bu bana kaçınılmaz gibi geliyor. Evet, çok teşekkür ederiz ama ben genç nesil yönetmen, Türk sinemasındaki yönetmenlerin çeşitli vesilelerle söylediklerinde buna çok rastladım. Hatta şimdi adını hatırlayamıyorum, bir tanesi beni sinemaya götüren edebiyattır dedi. Evet, evet. Demiş olabilir ve zaten son yıllarda da sinemamızda yani Ömer Kavur'un ve Atıf Yılmaz'ın bırakmış olduğu mirasın yolundan ilerleyen ve onu çok daha ileriye götüren Nuri Bilge Ceylan, Reha Erdem gibi yönetmenleri de hiç unutmamalıyız. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar katılımınız için. Rica ayaklarınıza ederim. Sağlık. Rica ederim. Rica ederim. Çok teşekkürler. Evet, konuğumuz Mario Levi ile Haruki Murakami'nin İmkansızın Şarkısı isimli eserini ve filmi konuştuk. 9 Şubat Salı günü buluşuncaya dek hoşça kalın. Bir kitap, bir film. Hazırlayan ve sunan Mehlika Mete. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.